1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Consumenten gaan mogelijk veel te veel betalen voor verzekeringen. En dat heeft te maken met de digitaliserings... Nou, dat is een rot woord, zeg. Met de digitaliseringsslag van verzekeraars. Zometeen meer hierover. En dan proberen we het woord ook in één keer goed te zeggen. U hoort het in Villa VDB. Nu is het NOS Journaal. Hier is Ismaël de Bruin. Het kabinet wil een verplichte coronatest voor vreemdelingen die moeten terugkeren naar hun land van herkomst, desnoods onder dwang. De Tweede Kamer vroeg daar eind 2021 al om en staatssecretaris Van den Burg heeft inmiddels een wetsvoorstel klaar. Voordat het voorstel wordt ingediend bij de Kamer, mogen eerst burgers en organisaties nog commentaar leveren. Met de verplichte coronatest wil het kabinet voorkomen dat vreemdelingen hun terugkeer rekken door niet mee te werken aan een test op besmettelijke ziektes. De Sociale Verzekeringsbank moet een boete van 150.000 euro betalen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens was de identiteitscontrole niet goed. Zo kon iemand telefonisch informatie over de uitkering van iemand anders opvragen. Volgens de autoriteit kon de fout worden gemaakt doordat medewerkers van de helpdesk de identiteit van bellers niet goed controleerden. De toezichthouder zegt dat er inmiddels verbeteringen zijn doorgevoerd. De SVB, moet ik zeggen, is zeer voortvarend aan de slag gegaan. Dus ze hadden al binnen 5 weken een complete risico-inventarisatie gedaan en een plan van aanpak hier liggen. Ze hebben nieuwe werkinstructies voor de medewerkers liggen en ook andere werkprocessen. Daar hebben ze die beveiliging verbeterd. En ze gaan dat ook standaard evalueren. Dus we zijn zeer tevreden over hoe de SVB dit heeft opgepakt. In eerste instantie was de boete ruim 3 ton, maar omdat de Sociale Verzekeringsbank snel maatregelen nam, is de boete verlaagd. Er zijn veel reacties op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het beter beschermen van omwonenden van grote industriebedrijven. De provincie Noord-Holland is het er bijvoorbeeld mee eens dat er meer oog moet zijn voor de gezondheid. Voormalig ING-topman Ralf Hamers heeft een berisping gekregen voor het overtreden van de gedragscode voor bankiers. Hij wilde in 2018 zijn salaris met 50% verhogen tot ruim 3 miljoen per jaar. Volgens de commissie van het beroep van tuchtrechtbanken leidde dat tot schade aan het vertrouwen. In het gebouw van de Tweede Kamer is een verdacht pakketje bezorgd aan het adres van PVV-leider Wilders, zegt Wilders zelf op Twitter. Een paar vergaderingen in commissiezalen van het Kamergebouw werden enkele minuten stilgelegd. In de toekomst zal het grootste deel van onze elektriciteit van grote windmolenparken op de Noordzee komen. Maar er is nu nog te weinig capaciteit om die stroom aan land te krijgen. TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, zegt dat er tientallen miljarden nodig zijn om van die verbindingen aan te leggen. Wat wij van plan zijn om te doen, zijn echt van die elektriciteit supersnelwegen aan te gaan leggen in Nederland. Dan moet u denken aan windgebieden ver weg op de Noordzee. En die verbindingen lopen helemaal door tot aan onze industrieclusters aan de kust. Ook dieper landinwaarts richting Gemelot. Maar dat kan Nederland niet in zijn eentje doen. Dat moeten we ook samen doen. Want als we die Noordzee echt willen uitnutten als powerhouse van Europa, dan moeten we samenwerken met onze buurlanden. Vernieuwing is hard nodig, want het elektriciteitsnetwerk piept en kraakt, zegt TenneT. Zo is er op veel plaatsen te weinig capaciteit om stroom van wind- en zonneparken af te voeren naar plekken waar de elektriciteit nodig is. 15 ambtenaren van de Russische ambassade in Oslo moeten Noorwegen meteen verlaten. Het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat ze ongewenst zijn. Volgens Noorwegen zijn het inlichtingofficieren die hun diplomatieke post gebruikten als dekmantel. Volgens het ministerie is het besluit van de Noorse regering een reactie op de veranderde veiligheidssituatie in Europa. Die leidde tot een verhoogde inlichtingendreiging vanuit Rusland. En dan het weer. In het noordoosten nog een enkele bui. Op andere plaatsen wat meer zon. Het kan flink waaien en het wordt een graad of 12. Morgen eerst vrij zonnig. In de middag meer stapelwolken en mogelijk wat regen. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuis en Hoevelaken van 5 kilometer. 20 minuten betekent de vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht van de A7-hoorn richting Zaanstad tussen afrit Averhoorn en afrit Weidewormer. 6 kilometer file geeft 40 minuten tijdverlies. A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen Hapert en knooppunt de Hocht 5 kilometer file. Door een kapotte auto 10 minuten vertraging. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horren. Hubo monteert een hor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, veters, vage vuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het internationale Scrabble-dag. Op de gastenlijst hier staat de naam van René Geerling. Die is van de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. Verzekeraars doen namelijk steeds meer digitaal, maar daardoor kan het zijn dat consumenten meer moeten gaan betalen voor een verzekering. Hij legt zometeen uit hoe dat zit. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1923. Toen was in Drachten de laatste bijeenkomst van aanhangers van de kunststroming Dadaïsme. En misschien weet u dat nog wel, dat dansfeestje in het fietstunneltje onder het Rijksmuseum. Dat was georganiseerd door de mannen van Audio Obscura. Die wel vaker feesten geven op bijzondere locaties. Dat doen ze al 10 jaar en ze komen zometeen hier om daarover te vertellen. Maar eerst de chatberichten van criminelen. Want de Nederlandse politie heeft intussen ruim 1 miljard van die chatberichten van criminelen ontsleuteld. Dat heeft een schat aan informatie opgeleverd. En intussen zijn zo'n 60 drugslabs ontmanteld. Er is 170.000 kilo cocaïne in beslag genomen. En wereldwijd heeft het al tot zeker 10.000 aanhoudingen geleid. Die cijfers heeft de politie met enige trots vandaag naar buiten gebracht. Contact nu met misdaadverslaggever Jermeen Ellenkamp van RTL Boulevard. Jermeen, goedemiddag. Hey Jurgen, goedemiddag. Zijn deze misdaden, waren die opgelost geweest als de politie die gekraakte communicatiediensten niet had gehad? Nou, een hele hoop niet. En als het al was gelukt, dan had dat veel meer moeite en tijd gekost om te achterhalen, ja, wat er allemaal zich afspeelt in dat criminele milieu. Want je moet je voorstellen, die georganiseerde criminaliteit die doet er natuurlijk alles aan om onder de radar te opereren en niet bekend te worden bij politie en justitie. En de politie kan natuurlijk wel bijvoorbeeld op de haven gaan kijken of er drugs uit een container wordt gehaald. De uithalers die worden dan misschien gepakt. Maar de mensen die aan de touwtjes trekken in die criminele organisaties, die blijven vaak buiten schot. En de laatste jaren, zeker sinds 2018, lukt het de politie steeds vaker met veel succes om dus die chatberichten in te zien en dus ook die andere lagen in die organisaties te pakken. En ik zei het al, 10.000 aanhoudingen wereldwijd, maar dat heeft ook al tot allerlei veroordelingen geleid, toch? Ja, er zijn al genoeg mensen hiervoor veroordeeld. Grote processen ook, bijvoorbeeld het bekende Eresproces. Je weet wel, tegen de groep van Calo Waggo, de motorclub, die ook weer gelieerd was. En dan wordt het complex aan de zaak van Ridouan Taghi. Nou ja, die kennen we ook allemaal, het Marengo-proces. Daarin worden ook mensen allemaal vervolgd op basis van die berichten. En die gaan niet alleen over drugstransporten, maar die gaan ook over de uitvoering van moordopdrachten. En zo staan er bijvoorbeeld berichten in dat ze mensen willen gaan laten slapen. Oftewel jargon binnen die organisaties om mensen om het leven te brengen en liquidaties uit te voeren. En ja, de politie, daarvoor is het heel belangrijk dat ze die informatie hebben. Want dan kunnen ze ook daadwerkelijk mensen gaan oppakken. En hebben ze ook genoeg bewijs daarvoor. Dus de politie moet ook nog een beetje bijblijven als het gaat over die straattaal. Dat je ook weet wat daarmee bedoeld wordt. Ja, en je kunt je voorstellen, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel berichten. Hè? Een miljard berichten die de politie in zijn bezit heeft. En wat ze eigenlijk doen, zijn bepaalde zoeklijsten met woorden daarop die in dat jargon worden gebruikt. Zoals bijvoorbeeld slapen of kil of als ze praten over kilo's. Daar zoeken ze op en op die manier kunnen ze dus die berichten vinden die voor de politie relevant zijn. Want er zit natuurlijk ook een hele hoop meuk bij. Hè? Onzin die helemaal niet gaat over bijvoorbeeld strafbare feiten en moorden, maar over heel andere dingen. Dus ze moeten ervoor zorgen dat ze de juiste chats in beeld krijgen en daar worden ze steeds meer bedreven in. De politie heeft een flinke slag toegebracht dus aan de criminelen. Toch hoor je eerder altijd, ja, die criminelen die lopen altijd weer jaren voor op de politie. Dus zijn er intussen dan alweer niet nieuwe technische snufjes in de maak? Ja, dat blijft altijd natuurlijk een markt. Hè. Zolang er vraag is van die criminelen om te communiceren, zullen er aanbieders zijn die het aanbieden. Maar ja, het vertrouwen in die apps gaat natuurlijk wel achteruit. Hè. Er zijn een hele hoop aantal apps uit de lucht gehaald. En daar heeft de politie ook bij sommige apps zelfs live kunnen meekijken met wat die criminelen communiceerden. Dus dat vertrouwen in die apps, dat wordt steeds lager. Maar ja, ze zullen toch een manier moeten hebben om met elkaar te communiceren. Want ja, je kunt niet zoals vroeger met iedereen in een bos gaan lopen en hopen dat je niet wordt afgeluisterd. Hè. Vaak is die handel ook internationaal en zul je dus ook wel via digitale middelen contact moeten houden. Dus ja, die berichten die worden nog steeds verstuurd. En criminelen hopen nog steeds dat ze niet ontdekt worden en dat ze dat anoniem kunnen doen. En begrijp ik dat wij in Nederland, althans de Nederlandse politie, er goed in is ook om dit soort diensten te kraken? Ja, we hebben dat de afgelopen jaren echt laten zien. En we hebben ook bijvoorbeeld samengewerkt met de Fransen, met de Amerikanen op dat gebied. Maar in Nederland zitten wel echte experts die dat kunnen. Dat is het team high-tech crime van de politie. En zij zijn eigenlijk non-stop bezig met die nieuwe diensten onderuit te halen en daarop te anticiperen. Dus we hebben echt experts op dat gebied en landen kijken ook stiekem wel bij ons af hoe we dat nou allemaal doen. Dank voor de toelichting. Dit is het verhaal dus bij die cijfers die vandaag door de politie naar buiten gebracht zijn. U hoorde misdaadverslaggever van RTL Boulevard, Jermaine Ellenkamp. Nieuws. Snipper. Een snipper uit het nieuws, dat wil zeggen, u hoort een fragment zo meteen, dat is eerder vandaag al op NPO Radio 1 uitgezonden. Dat is zo makkelijk bij deze quiz. De antwoorden worden gewoon al weggegeven. Ja, je moet alleen even net weten wat het antwoord is. Het antwoord op de vraag die ik stel bij dit fragment. Ja, zeker. Net toen ik vorig jaar in het Pentagon was en met de Amerikanen ook gewoon over een lange termijn strategie sprak, is het ook gewoon duidelijk. Dat is allemaal geen geheim. Ja, dit is een fragment uit Sven op 1. Sven Kokkeman had daarin een gesprek met Christophe van der Maat. De vraag is, welke functie heeft hij in de regering Rutte? Hij maakt deel uit dus van het kabinet. Maar wat is zijn functie? Als u dat weet, mag u nu bellen 0800-1101. Makkelijk nummer van NPO Radio 1, 0800-1101. Christophe van der Maat. Nou, moet toch nu wel ergens gegoogeld zijn, lijkt mij. Hallo, met wie? Goedemiddag, met Dennis. Dennis. Hey. Wil je de juiste beantwoorden of wil je hoe Sven het noemde? Hey. Wat denk je? Ja, Sven noemde het de chef personeel en materieel. Ja, maar wat is hij? Staatssecretaris van Defensie natuurlijk. Ja, kijk, ja, als je allebei zegt, dan is het helemaal goed. Daarom krijg jij ook de 2023-editie. Dat is een exclusieve uitvoering van het Villa VDB Keukenschort. Omdat je het volledig antwoord helemaal hebt gegeven, Dennis. Helemaal top. Waar bel je vandaan? Ik zit nu in de auto in Midden-Limburg. Ah, Midden-Limburg, oké. Okay. Nou, hou hem tussen de lijntjes. We gaan nog even zometeen buiten de uitzending om al je gegevens noteren. En dan komt hij jouw kant op gestuurd. Dat prachtige schort van dit fijne radioprogramma Villa VDB. Veel plezier. Take, you can't hurry love. No, you'll just have to wait. Motown-klassieker in de uitvoering van Phil Collins. You Can't Hurry Love. U luistert naar Villa. Even een voorbeeldje. Wat als uw surfgedrag op internet verraadt dat u een groter risico loopt om bijvoorbeeld een fietsongeluk te krijgen? Dan zou een verzekeraar ervoor kunnen kiezen om u een hogere premie te laten betalen. De digitaliseringsslag bij verzekeraars die zou zo nadelig kunnen uitpakken voor consumenten in de toekomst, staat allemaal in een rapport van de Autoriteit Financiële Markten, de AFM. En René Geerling is daar toezichthouder en hij schreef mee aan dat rapport. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u eens uitleggen, wat is er eigenlijk tegen als verzekeraars met behulp van algoritmes, want daar hebben we ze weer, verzekeringen persoonlijker maken? Nou, er zitten voordelen en nadelen aan. En een voordeel zou kunnen zijn dat het als eerlijker wordt gezien. Neem bijvoorbeeld rijgedrag. Iemand die heel risicovol rijdt zou dan een hogere premie betalen. En dat vinden we misschien ook wel zo eerlijk. Maar het ligt misschien ook anders als we bijvoorbeeld naar gezondheid kijken. Stel dat iemand die bijvoorbeeld ongezonder is een hogere premie betaalt. Dan kan dat al gevoeliger liggen dan wanneer het gaat om rijgedrag, waar je misschien wel meer invloed op hebt. Ja, ongezond eten kan je natuurlijk wel zelf een beetje bepalen. Maar als je een bepaalde ziekte hebt, dan kan je niks aan doen. Nee, dat klopt. En die beïnvloedbaarheid is inderdaad een belangrijk criterium daarbij. Je zou kunnen zeggen, hoe meer invloed je hebt, hoe eerlijker het ook kan zijn. Maar dat is inderdaad een grijs gebied. En dat maakt dat we nu ook al tijdig oproepen aan iedereen om ook alert te zijn op de risico's die dat met zich meebrengt. Want die verzekeraars houden nu ook al allerlei data bij natuurlijk. Wat zoal? Nou, ik denk dat de gedragsverzekeringen zijn daar een voorbeeld van. Je ziet dat er verzekeraars zijn die dus rijgedrag meten en daar de premie op bepalen. Maar ook het gezondheidsvoorbeeld, dat zien we nu al in Nederland. Er zijn bijvoorbeeld partijen die korting geven in ruil voor delen van data over je bloeddruk, je cholesterol, je bloedsuikerspiegel. En als die waardes goed zijn of beter worden, dan wordt je premie lager. Maar de premie kan dus ook hoger worden. Maar bijvoorbeeld dat rijgedrag, dat wordt natuurlijk afgemeten aan hoe vaak je iets meldt, de schade meldt. Nou, het gaat in dit geval echt om het actuele meten van het rijgedrag. Dus de verzekeraar meet dan hoe hard je rijdt, maar bijvoorbeeld ook hoe scherp je bochten neemt en hoe vaak je abrupt remt. Dus dat zijn criteria voor de veiligheid van rijgedrag. Dus hoe vaker jij abrupt remt, hoe hoger je premie dan is. Terwijl als je heel veilig en behoedzaam rijdt, je premie dus lager wordt. En je kunt dan maximaal 30% korting krijgen. Maar dat wordt allemaal uitgemeten, neem ik aan, met goedvinden van degene die het betreft. Ja, klopt. Je plaatst dan een dongel in je auto en daarmee geef je toestemming om die data te delen met de verzekeraar. Ja, nee, precies. En als je dat niet doet, dan ga je volgens de algemene voorwaarden word je het afgehandeld. En dat kan uiteindelijk dus veel duurder zijn. Ja, dat zou zeker kunnen. Dat geldt eigenlijk bij al die verzekeringen waar het gedrag wordt gemeten. Je kunt voordeliger uit zijn, maar je kunt zeker ook een fors hogere premie gaan betalen. Ja. Nou, even het doemscenario, hè, want jullie waarschuwen niet voor niks. Wat gebeurt er als de digitalisering bij die verzekeraars niet wordt gereguleerd? Nou, wat we als doemscenario schetsen is dat verzekeraars niet alleen kijken naar de data die een relatie heeft met het echte risico. Maar als verzekeraars bijvoorbeeld ook in staat zijn om te bepalen hoeveel jij zou willen betalen voor een verzekeringsproduct. Dus het zou zo kunnen zijn dat twee consumenten met een gelijk risicoprofiel toch een heel andere premie betalen allebei. Omdat de verzekeraar van een van die twee klanten weet dat de klant niet zo kritisch is. Of misschien minder digitaal vaardig is. Producten minder goed vergelijkt. En die voorbeelden zien we ook al in het buitenland, dat verzekeraars dan in sommige gevallen premies met 30% of 40% verhogen. Omdat ze weten dat klanten minder kritisch zijn en waarschijnlijk niet gaan overstappen naar een ander verzekering. Ja. Dus als jij, zeg maar, uit jouw gedrag blijkt online van dat je voortdurend zit te kijken op allerlei sites hoe de prijzen zijn en dat je geneigd bent om over te stappen, dan betaal je waarschijnlijk minder. Dus dan iemand die denkt van nou, het zal wel weer goed zijn, ik zet maar weer een kruisje en ik ben weer een jaar vanaf. Ja, dat is een scenario wat we schetsen en ook een voorbeeld dat we zien uit het buitenland. En een ander toekomstscenario wat we schetsen is dat verzekeraars niet alleen de premie aanpassen op basis van wie jij bent, maar ook de polisvoorwaarden. Nou, dat gebeurt op dit moment nog niet, want polisvoorwaarden zijn nu voor iedereen gelijk. Maar we zien wel dat digitalisering het mogelijk maakt om ook die polisvoorwaarden op de persoon aan te passen. Ja. En dat kan in de goede zin door de dekkingen uit te breiden, maar ook juist door de dekkingen terug te schroeven. Ik las bij een van uw collega's, die zei van dat data de persoon niet mogen achtervolgen. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, als ik een voorbeeld daarbij kan geven. Stel dat je zo'n rijgedragverzekering hebt, waar je een hogere premie betaalt, omdat je gedurende een aantal maanden dus wel scherp door die bochten bent gegaan en vaker abrupt hebt geremd. Dan zouden we het niet wenselijk vinden als je bijvoorbeeld een paar jaar later een reisverzekering wilt afsluiten en de verzekeraar zegt, nou, ik weiger jou als klant, want ik weet nog van 2 jaar geleden dat jij toen risicovoller hebt gereden dan een ander. Mm. Maar dit is bijvoorbeeld iets wat toch bijna niet voorkomen is. Want die verzekeraar is ook niet gek. Die heeft al die data niet voor niks opgeslagen. Nee, dat klopt. En tegelijkertijd zien we nu al wel wetgeving die de consument beschermt. Daar maken we ons ook hard voor. Denk bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van financiële producten. Daar moeten verzekeraars aan allerlei regels voldoen. En die zijn er ook nu al. Maar we roepen wel tegelijkertijd in de studie op, omdat we 10 jaar vooruit kijken, om nu al met elkaar als maatschappij en ook als overheid na te denken, waar trekken we met elkaar de grens voor het datagebruik? En zou daar misschien ook nieuwe wetgeving voor moeten komen? Ja. Want je wilt uiteindelijk ook niet dat mensen bang worden en zich niet meer gaan verzekeren bijvoorbeeld. Nee, dat klopt. Je wil niet dat dat gebeurt uit angst. Maar je wil inderdaad ook niet dat dat gebeurt omdat mensen niet meer verzekerbaar zijn. Want dat is ook een risico wat we zien. Dat verzekeraars zoveel weten van individuele klanten, dat ze op basis daarvan weigeren om klanten nog te verzekeren, omdat ze weten dat ze verlies gaan leiden op die klant. Mm. Terwijl dat op dit moment nog meer op groepsniveau gebeurt. En er dus ook een belangrijke mate van solidariteit nog in het systeem zit. Ja, dus ze niet meer aanneemt zelfs om te verzekeren, maar misschien ook de premie zo hoog maakt dat die niet meer te betalen is. Ja, dat zou kunnen. En dat komt dan eigenlijk op hetzelfde neer. Of je nou een klant direct weigert of een klant zo'n hoge premie voorrekent dat hij de premie niet kan betalen. Dat zou op hetzelfde neerkomen. Dit is een kijkje in de toekomst, zei u eigenlijk net al. Hoewel delen ervan ook nu al aan de orde zijn. En in het buitenland ook alweer op sommige plekken zijn ze verder. Dus ja, ik noemde het woord net ook al even. Regulering, daar pleit u voor. Nou, daar pleiten we nu nog niet direct voor. Ik noemde net ook al, er is al aardig wat regulering waarmee wij gelukkig consumenten ook nu al kunnen beschermen. Maar we roepen nu wel iedereen ook op om er met elkaar over na te denken. Dat zullen we zelf ook gaan doen. Waar trekken we de grens? Bijvoorbeeld als verzekeraars zouden gaan bepalen hoeveel iemand bereid is om te betalen. Ja, vinden we dat nog wenselijk met elkaar? Of vinden we toch dat daar aanvullende regelgeving over zou moeten komen? Maar dat toezicht bijvoorbeeld op die verzekeraars, dat is nu goed genoeg geregeld dan? Nou, we hebben een belangrijk mandaat, vooral met de normen rond de productontwikkeling. Dus als verzekeraars een nieuw verzekeringsproduct ontwikkelen en daar bijvoorbeeld op een bepaalde manier gedrag in meenemen, dan hebben we daar nu al voldoende wetgeving voor om daarop toe te zien. En dat doen we dus ook al. Ja. Nou, dank voor de uitleg, meneer Geerling. René Geerling is senior toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten, de AFM. Dropkick Murphys, dat is een Amerikaanse band die Ierse folkmuziek combineert met punk. Halverwege de jaren 90 zijn ze opgericht in een Iers-katholieke arbeidersbuurt van het stadje Quincy in Massachusetts. Zijn vernoemd overigens naar de plaatselijke ontwenningskliniek. En volgende maand verschijnt een nieuw album van deze Dropkick Murphys. Okema Rising heet dat, met daarop ook teksten van folklegende Woody Guthrie. En zoals dit liedje, dat gaat over de rellen in 1949 in Peekskill, New York. Toen sloegen Ku Klux Klan-aanhangers, bezoekers en artiesten van een festival in elkaar. Big boat, little boat, whistle and pound. Little wheel, big wheel, roll on the ground. I'll have to ride like the bald eagle flies. I gotta get to Peekskill, break a leg or die. Break a leg or die, boys, break a leg or die. Take a sled and slide, gals, take a wing and fly. Walk in that gate when the daylight breaks. I gotta get to Peekskill, break a leg or die. 8 days ago, those Ku Kluxes come, beating folks around and drink a sip of blood. When Paul sings tomorrow, those Ku Klux will try. Get to Peekskill, break a leg or die. Break a leg or die, boys, break a leg or die. Take a sled and slide, gal, take a wing and fly. Walk in that gate when the daylight breaks. I gotta get to Peekskill, break a leg or die. I'll follow the new trail of blood on the ground, in through the gate and mill with the crowd. Break a leg or die. Break a leg or die, boys. Break a leg or die. Take a sled and slide, gals. Take a wing and fly. Walk in that gate when the daylight breaks. I gotta get to Peekskill. Break a leg or die. Break a leg or die, boys. Break a leg or die. Take a sled and slide, gals. Take a wing and fly. Dropkick Murphys. En ze werden ondersteund door Violent Femme. Dat is ook een bandje uit Amerika. Bekend van Blister in the Sun. Dat zit ook wel eens in bepaalde liedjes. Die doen dus mee op dit nummer. En het liedje dat u hoorde heette Gotta Get to Peekskill. En dat staat dus op hun album dat volgende maand verschijnt. OK Ma Rising. Dan hebt u alles op een rijtje. Wat betreft de Dropkick Murphys. Dan kijk ik even in de receptie van dit fijne radioprogramma. Daar staat Sophie Verhoeven. Met wie? Tegenover mij zit Ariel Alvarez, hij is kunsthistoricus en kenner van het Dada-isme. Daar gaan we het straks over hebben, hè. Die beweging. En 100 jaar geleden was daar een belangrijk moment. Ja, Ariel, wat zou nou heel erg Dada zijn aan een gesprekje tussen ons? Dada, dit is helemaal... Waar heb je het over, Dada-isme? Ik geloof er helemaal niks van dat we het daarover gaan hebben. Want Dada heeft nooit bestaan. Dada was helemaal niks. Dus waar heb je het eigenlijk over? En dan hoort het er ook bij dat ik me nu heel ongemakkelijk voel. Dat zal best, maar wat kan ik eraan doen? Kijk, je hebt iets als een Sophie, je hebt iets als een Dada Sophie. Een Dada Sophie, dat is iets wat Theo van Doesburg, de Dada-voorman in Nederland, die eigenlijk van de stijl was, maar goed, dat maakt niet uit. In zijn overwegingen te berde bracht. Hartstikke leuk allemaal, maar het was helemaal niks. Het heeft niet bestaan. Tegendraads en geen beleefdheden, Jurgen. Het wordt een bijzonder gesprek, denk ik, zo meteen. Ja. Denk ik. Over het dadaïsme. 13 april 1923 is zometeen de datum waar we het over gaan hebben. NPO Radio 1. Maar eerst gewoon 100 jaar terug. Vooruit dan in de tijd vanuit 1923 gezien. Het is gewoon nu 2023. Ismael de Bruin hier met de hoofdpunten uit het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil dat geheime archiefstukken over de Bijlmer-ramp op korte termijn openbaar worden. Kamerlid Pieter Omtzigt diende een motie in die bijna kamerbreed is ondertekend. Omtzigt wil dat onder meer de vrachtlijsten kunnen worden ingezien van het Israëlische vliegtuig dat in 1992 neerstortte. Iran heeft vorig jaar bijna 600 mensen geëxecuteerd. Het hoogste aantal sinds 2015, blijkt uit een onderzoek van Iraanse en Franse mensenrechtenorganisaties. Het aantal executies is met 75% gestegen ten opzichte van een jaar eerder, toen er ruim 300 mensen zouden zijn geëxecuteerd. 15 ambtenaren van de Russische ambassade in Oslo moeten Noorwegen meteen verlaten. Het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat ze ongewenst zijn. Volgens Noorwegen zijn het inlichtingenofficieren die hun diplomatieke post gebruikten als denkmantel. In het gebouw van de Tweede Kamer is een verdacht pakketje bezorgd aan het adres van PVV-leider Wilders, zegt Wilders op Twitter. Volgens hem lag er in de postkamer een teddybeer met bedrading voor hem. Gelukkig zonder explosief, aldus Wilders. Na de vondst werden een paar vergaderingen in commissiezalen van het Kamergebouw een paar minuten stilgelegd. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Bianca Damink. Er staan een paar files. De meeste vertraging is er op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken. Na een ongeluk is de rijbaan daar helemaal dicht. Het verkeer gaat via de vluchtstrook en dat kost je wel bijna een half uur extra. Verder is het druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. Het oponthoud is daar zo'n 10 minuten. En op de N247 in Noord-Holland heb je ook 10 minuten tijdverlies van Horen naar Amsterdam. Er staat file tussen Edam en Monnikendam. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 13 april 1923. Villa VDB. Op die dag was in Drachten de laatste bijeenkomst van aanhangers van het Dadaïsme. Met de grote voortrekker, de Duitse kunstenaar Kurt Schwitters. Kurt Schwitters, de avontuurlijke, dwarse, beetje anarchistische Duitse kunstenaar die vlak na de Eerste Wereldoorlog kunst maakte van alles wat los en vast zat. Buitengewoon veelzijdig was Kurt Schwitters, beeldend kunstenaar, architect, acteur. Kurt Schwitters staat bekend als een dadaïst. En dada is een beweging die in 1915, 1916 ontstond als een soort protestbeweging tegen de maatschappelijke orde van die tijd. Schwitters van Doesburg en Nelly van Doesburg hebben een dadaveldtocht gehouden in Nederland. Meestal was het dan zo dat van Doesburg een verhaal over Dada begon. En ineens klinkt er uit de zaal, en dat was dan Kurt Schwitters, ontzettend geblaf. Een opeenstapeling van gekke, onverwachte dingen waar het publiek dus niet weet wat ze daarmee aan moeten. Maar zij hadden ondertussen reuze plezier. Ja, dit wordt een bijzonder gesprek. Meneer Alvarez, hartelijk welkom. Over dadaïsme gaan we dus praten. U bent de kunsthistoricus, dada-kenner ook. En we krijgen dus nu eigenlijk een kunstcollege. Want laten we daar gewoon eens even mee beginnen. Wat houdt dat dadaïsme nou eigenlijk in? Dadaïsme is, ja, het is opgenomen in de kunstgeschiedenis, de kunst- en literatuurgeschiedenis niet te vergeten, als stroming, als beweging tussen andere avant-garde stromingen in. En bijvoorbeeld, het komt na het kubisme, het komt na het futurisme en het expressionisme in Duitsland, waar met name de Berlijnse dadaïsten zich heel erg tegen afzetten. Maar het was geen beweging zoals de andere avant-garde beweging. Het was niet een beweging met een stijl. Het is eigenlijk een stijlloze beweging. Als je Cobra ziet, dan weet je... Precies, dat is het. En dat had dit niet. Iedereen deed maar wat of zo. Iedereen had wel zijn eigen manier van zich uitdrukken. Maar het gemeenschappelijke was toch wel een soort rebelse houding. Een soort protesthouding. Een soort anti-houding, anti-kunst. Dat was het in het begin nog lang niet, maar in Zwitserland. Maar later in Berlijn met name juist wel. En die anti-houding die manifesteerde zich op het podium bijvoorbeeld door aparte dichtvormen te gebruiken. Hè. Bijvoorbeeld een simultaangedicht. Dat is wanneer meerdere mensen op het podium staan die allemaal een eigen tekst voordragen, zodat geen enkele tekst meer gewoon door elkaar verstaan. Heen. Ja, alles door elkaar heen. Ze vonden ook, en dat was, wil ik wel even noemen, Hugo Ball was de oprichter van het Cabaret Voltaire. En dat was het podium in Zürich waar dadaïsme ontstaan is, waar het woordje dada gevonden werd. Maar hij vond de taal, het woord vond hij verdorven. En daarom bedacht hij zijn eigen klankgedichten die geen betekenis hadden. We hoorden net een stukje voorbij komen. Ja. Bijna dierengeluiden leek het wel. Dat deden ze. Ze spraken niet in woorden. Dat was een vorm die ze gebruikten, ja. De abstracte woorden, de betekenisloze woorden gebruiken. En we hoorden net al even dat de zaal zat daar natuurlijk soms naar te kijken van wat gebeurt hier. Ze hadden zelf heel veel lol. Dat was het ook? Dat zou je zo kunnen zeggen. Het zijn met name de optredens die dadaïstisch waren. Verder maakten ze ook wel dadaïstisch beeldend werk, dadaïstische poëzie bijvoorbeeld. En met name in Berlijn. Ze zetten zich af tegen de conventionele kunst. Tegen alles wat conventioneel was. Tegen de vastgeroeste bourgeois-waarden bijvoorbeeld. Mm. Tegen de politieke machthebbers. Ja. Daar zetten ze zich enorm tegen af. Waar ze tegenin gingen, dat was tegen de conventie, maar dus ook in de beeldende kunst. Ze wezen het academisme af. Ze gingen bijvoorbeeld collages maken en fotomontage. Met name de Berlijnse dadaïsten, die blonken uit in de fotomontage en assemblages van gevonden dingen bijvoorbeeld. Waarom? Want u bent kunsthistoricus en u bent ook specialist dus in deze tak van sport, zou ik maar even zeggen. Ja. Waarom dit gekozen? Waarom trok u dit zo? Ik denk dat het tegendraadse, het aparte, het anderse me heel erg aantrok. En het was al in mijn begin jaren 20 op de kunstacademietijd dat ik er geïnteresseerd in raakte. En dat heb ik verder uitgebouwd tijdens mijn studie kunstgeschiedenis. En daar ben ik ook gespecialiseerd in geraakt. En nadien ook steeds meer. Ik ben me steeds meer in gaan verdiepen. Ja. Want u zei Zwitserland en Duitsland dus uiteindelijk. Hoe groot was het dan in Nederland, die stroming? Nou, die stroming was er helemaal niet in Nederland. Nederland was vooral in opzicht van de avant-garde cultuur, van de moderne cultuur. Het had Nederland een beetje gepasseerd. Nederland was niet echt geïnteresseerd geraakt. En Van Doesburg die was al naar Parijs geweest. Die was naar Weimar, naar het Bauhaus getrokken, in de hoop daar les te geven. Maar dat lukte helemaal niet. Maar hij organiseerde er wel een congres, in eerste instantie voor de constructivistische kunstenaars. Maar hij had zich zo stierlijk verveeld op een eerder congres, een half jaar eerder, dat hij dacht van ik wil de boel eens opschudden. Moet een beetje actie komen. Dus ik nodig een aantal van die ex-dadaïsten uit. Ah, ja. En dat gebeurde ook. En dat werd dan meer een dadaïstisch gebeuren dan een constructivistisch. Want we hoorden iets over die veldtocht, hè? Dus dat ze door Nederland een tocht hebben gemaakt, die uiteindelijk dus in Drachten eindigde op deze dag, 100 jaar geleden. Ja. Want, en daar kwam ook wel publiek op af en zo? Er kwam zeker publiek op af. Dus de eerste avond van die hele veldtocht die vond plaats in Den Haag. En in Haarlem vond de tweede dag plaats, de tweede soirée, één dag later. En het publiek had al bericht gekregen, verslag gekregen van Den Haag. Van het optreden. Er gebeurt wat. Nou, en in Haarlem zelf was ook wel behoorlijk wat tamtam gemaakt voor die soirée. Dus het waren gigantisch veel mensen op afgekomen. En het leuke was, we hebben tenminste samen met de Haarlemse journalist Peter Bruin heb ik een festival georganiseerd begin januari. Trouwens, met een tentoonstelling erbij in Haarlem in het ABC die nog tot en met dit weekend duurt. En de aanleiding was die soirée in Haarlem, want die is behoorlijk goed gedocumenteerd geraakt. En daar Schwieters die speelden daar eigenlijk wel de hoofdrol. Wat vertel eens, wat gebeurde daar dan allemaal? Wat deden ze? Nelly van Doesburg, van Doesburgs vrouw, of vriendin toen nog, die werd Petro genoemd, vooral tijdens die Dada-optredens, die hele Dada-tournee van Petronella. Zij was een heel erg een goede, geoefende pianiste. Dus zij speelde moderne muziek van Satie en van Vittorio Rieti en van andere moderne componisten. Dus dat zat erin. Theo van Doesburg die las zijn inleiding tot de Dada Sophie. Hij noemde dat ook echt Dada Sophie. Met beschouwingen over dadaïsme. Maar als een soort buitenstaander. Hè, van iemand die er eigenlijk van een niet-dadaïst eigenlijk. Ja. Ging die dada uitleggen. En Koert Schwieters, die liep er af en toe. Die onderbrak hem af en toe met geblaf. Met het snuiten van zijn neus. En dat soort dingen. Maar hij kwam ook met bizarre verhalen. Met klankgedichten. Met cijfer- en lettergedichten. Dat was zijn rol. En in Drachten trad hij solo op. Dus hij moest het met zijn eigen dingen doen. Want dat is de aanleiding voor dit gesprek. Ook was ook het einde gelijk van het dadaïsme. We kwamen niet meer officieel bij elkaar, tenminste. Nee. En Van Doesburg en Nelly, die waren al vertrokken toen Schwieters solo in Drachten optrad. Die waren al naar huis gegaan. Tussen Haarlem en Drachten waren ze al afgehaakt. Die veldtocht heeft nog wel een heleboel andere plaatsen in het westen, voor steden in het westen bereikt. Maar Drachten was inderdaad een beetje een nakomertje. U had het net over gedichten, hè? U hebt een gedicht meegenomen, begrijp ik, hè? Ik heb van alles meegenomen. Wat is het voor gedicht wat u gaat voorlezen nu? Van Schwieters was heel erg van het systematisch ontregelen van woorden, van zinnen. En zo heeft hij ook zijn beroemd geworden oersonaten gecomponeerd. Dus hij was met de hoop onzin die de basis was voor zijn gedichten, was hij heel systematisch bezig om die te doen. En ik ga nu een gedicht. Het gedicht Zigarren, dat is daar wel een voorbeeld van. En moet ik er dan als Van Doesburg doorheen gaan blaffen bijvoorbeeld? Of zegt u van nou... Van Doesburg deed dat niet. Oh, okay. Maar het mag. Het kan. Ja, het zou wel daar de esthetisch zijn. Okay. Maar Zigarren, elementair staat erbij. Het is hij noemde zijn poëzie vooral elementair. Zigarren, Zigarren. C-I-G-A-R-R-E-N. C-I-G-A. C-I-G-A-R. C-I-G-A-R-R. C-I-G-A-R-R. C-I-G-A-R-R-R-N-N. En C-I-G-A-R-R-E-N. Zigarren. Zigarren. Prachtig gedicht. Ik moet een beetje aan Johnny van Doorn ook denken. Die deed dit soort dingen toch ook wel later dan, in de jaren 60 zo. Dit soort gedichten. Ja, dat soort gedichten. En vooral met een hele aparte voordracht ervan. Een beetje ook een tegendraadse manier van voordragen. Ja. Ja. We hebben echt wat geleerd, vind ik, de afgelopen minuten. Dus hartelijk dank daarvoor. Ik vond het echt zeer interessant. En u zegt, geen dank. En mensen die dit gehoord hebben, die kunnen dus tot komend weekend nog terecht in Haarlem bij die tentoonstelling. Ja, bij die tentoonstelling, ja. Die is ook eigenlijk gebaseerd op diezelfde Dada Soirée. Of de Dada Veldtocht door Nederland. Maar het is dus een Dada, tentoonstelling. Ja. Hartelijk dank. Kunsthistoricus Ariel Alvarez was dat. Aanleiding dus de Dada-bijeenkomst in Drachten vandaag 100 jaar geleden. Ja, en Herman Dales, ere wie ere toekomt, vond muziek uit 1923 van Billy Jones. There's a fruit store on our street. It's run by a Greek. And he keeps good things to eat, but you should hear him speak. When you ask him anything, he never answers no. He just yeses you to death. And as he takes your dough, he tells you, yes, we have a no bananas. We have a no bananas today. We've string beans and onions, cabbages and scallions, and all kinds of fruit. And say, we have an old-fashioned tomato, a Long Island potato, but yes, we have a no bananas, we have a no bananas today. Business got so good with him, he wrote home to say, send me Pete and Nick and Jim, I need help right away. When he got them in the store, there was fun, you bet. Someone asked for sparrowgrass, and then the whole quartet all answered, yes, we have a no bananas. We have a no bananas today. Just try those coconuts, those walnuts, and donuts. There ain't many nuts like they. We'll sell you two kinds of red herring, dark brown and ball bearing. But yes, we have a no bananas. We have a no bananas today. 1923, hè? Billy Jones, yes, we have no bananas. En u herkende wellicht de boswachters daarin, hè? Want die deden dit dunnetjes over in 1999 met de bananensop. Dan nieuws via de NOS nu. Het UMC Utrecht stapt naar de rechter omdat minister Ernst Kuipers definitief heeft besloten om de afdeling voor kinderhartchirurgie daar te sluiten. En ook die in Leiden gaat dicht. Kinderen kunnen wat Kuipers betreft in de toekomst alleen nog in Groningen en Rotterdam terecht voor een hartoperatie. Rob Pieters is kinderoncoloog, lid van de Raad van Bestuur van het Prinses Maxima Centrum. Meneer Pieters, goedemiddag. Goedemiddag. En waarom begint u deze rechtszaak? Nou kijk, het is zo dat de zorg voor kinderen met kanker in Nederland geconcentreerd is in Utrecht, in het Prinses Maxima Centrum. Wij staan naast het Wilhelmina Kinderziekenhuis, de UMC Utrecht, en zijn daar nauw mee verbonden. En voor de zorg van kinderen met kanker is een kinderhartteam essentieel. Voor zo'n 60 kinderen met kanker per jaar gebruiken wij het kinderhartteam. Dat is vaak met spoed noodzakelijk. En wij zijn sterk voor concentratie. Wij zijn daar ook het eerste voorbeeld van in Nederland. En ja, het huidige besluit van de minister is wel heel vreemd, omdat daarmee de concentratie van de kinderoncologie, die heel erg geslaagd is, teniet wordt gedaan. Want er wordt nu één onderdeel uitgeknipt, zeg maar. Ja, er wordt onderdeel uitgeknipt. En dat leidt ertoe dat de concentratie van de hartchirurgie eigenlijk ten koste gaat van de concentratie van de kinderoncologische zorg. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn. Die beslissing van Kuipers heeft een hele lange aanloop gehad, hè? Ik neem aan dat u dit argument ook wel eens tegen hem hebt gezegd. En wat zegt hij dan? Nou, hij zegt dat dat goede argumenten zijn en dat daar dan de, zoals hij dat noemt, de mitigerende maatregelen voor zijn. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want wij zien die mitigerende maatregelen niet, hoe die genomen moeten worden. Behalve dan dat het kinderhartteam hier behouden moet blijven in Utrecht om de zorg voor kinderen met kanker op een goede manier mogelijk te maken en te behouden. En het is toch raar, de minister spreekt vaak over een puzzel die gelegd moet worden voor de concentratie van zorg. Het is toch raar als je met het tweede stukje van de puzzel het eerste stukje weer weggooit. Zo kom je niet tot een puzzel die gelegd wordt. Nou, hij heeft een overgangsperiode ingesteld van 2,5 jaar. Dus het gaat niet van vandaag op morgen gebeuren. Dat is ook om dat besluit goed in te regelen, zou ik maar zeggen. Gaat u daar eigenlijk aan meewerken? Nou, kijk, een overgangsperiode, dat heb je pas als je ook de toekomst ziet waar de overgang naartoe moet leiden. En dat zien wij niet. Er is bovendien een motie in de Tweede Kamer algemeen aangenomen dat de minister op zoek zou gaan naar oplossingen voor kinderen met kanker die hier in Utrecht behandeld worden. Het gaat om alle Nederlandse kinderen met kanker. En die oplossing die is er niet. Dus het betekent eigenlijk dat er wat ons betreft helemaal niets verandert. Kijk, ik ben verantwoordelijk voor de zorg en voor de kwaliteit van zorg van kinderen met kanker in Nederland. En Wij zullen hier gewoon mee doorgaan. Mm. En ook met het hartteam. Je kan toch niet van ons eisen dat wij minder goede zorg gaan leveren. Maar u hoopt natuurlijk dat de rechter u gelijk geeft. Want dat zou een hele hoop schelen. Ja, zeker. Ja. Zeker. En daar gaan we ook vanuit. En kijk, ik steun helemaal Ernst Kuipers in de concentratiegedachte. Want daar zitten we op één lijn. Maar het is echt volkomen onbegrijpelijk dat je hiermee de concentratie van de kinderkanker zo'n slag toe brengt. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dank voor de uitleg. Rob Pieters van de Raad van Bestuur van het Prinses Maxima Centrum en het UMC Utrecht stapt dus naar de rechter omdat ze vinden dat Kuipers de verkeerde beslissing heeft genomen. Dancefeest op allerlei bijzondere locaties. Denk aan het Concertgebouw of de fietstunnel onder het Rijksmuseum in Amsterdam. Maar ook de Van Nellefabriek in Rotterdam. Ja, dat is wat de mannen van Audio Obscura al meer dan 10 jaar organiseren. Bijzondere feesten op bijzondere locaties. Jeroen Fontijn van die club is nu bij Sophie in de receptie. Ja, de Villa is natuurlijk ook een bijzondere locatie. Maar voor hem is het even een luwte, zeg maar, deze donderdag. Want afgelopen weekend waren er 6 feesten om dit allemaal te vieren. Volgend weekend weer een feest. Doe jij dan ook overal het licht uit? Eigenlijk wel. Of ik over van de start ben, is een tweede, maar het licht uit wel, ja. Nou, dan valt het nog best mee hoe je eruit ziet. Ga lekker zitten. Ik heb me goed voorbereid op dit gesprek natuurlijk. Want ik was erbij zaterdagmiddag in de Amsterdamtoren. Dat was een van die feesten, vanaf 4 uur tot laat. Ja. Om gewoon eens te kijken, want het was een zonsondergangfeest, hè, was het? Ja, precies. Dat is op zich natuurlijk een bijzondere locatie. Er wordt wel eens vaker iets gedaan. Maar jullie hebben een hele rij aan bijzondere plekken waar je feest hebt georganiseerd. Noem eens wat. De fietstunnel van het Rijksmuseum. Scheepvaartmuseum, Centraal Station. De Loft inderdaad in de Ademtoren. En wat ze al aangaf, aankomend weekend komt de Van Nellefabriek in Rotterdam erbij. Want die Van Nellefabriek, ja, die staat er al heel lang. Maar dat daar dan een dancefeest wordt gehouden, dat is wel bijzonder dus. Ja, ik moet zeggen dat toen ik een jaar of 20, tussen mijn 20ste en 23ste, werden daar wel al wel eens evenementen georganiseerd op deze schaal. Daarna zijn ze wat meer richting congressen en business-to-business en bedrijven gegaan. Een paar jaar geleden kwam ik in contact met de afgevaardigd van de UNESCO. En Van Nelle is een UNESCO werelderfgoed. En toen werd al wel eens gehint van, hey, misschien staan we voor jullie partij wel weer eens open. Dus daar is het gesprek begonnen. Want ik kan me voorstellen, als je zo'n gebouw hebt en je denkt, ja, zo'n dancefeest, wat kan er allemaal misgaan? Ja. Daar moet je wel een beetje een idee van hebben, lijkt me. Ja, nou, de productie is een van de dingen waar we heel erg ons best toe doen al jaren en ook onderscheidend in zijn. Het begint natuurlijk uiteindelijk om het voor elkaar te krijgen, dat het überhaupt mag. Ja. Hoeveel tijd gaat daarin zitten? Ja, dat is heel veel gesprekken eigenlijk. Neem die fietstunnel onder het Rijksmuseum. Ja, dat is natuurlijk een bijzondere plek. Hoeveel tijd gaat daarin zitten? Daar hebben we 6 jaar over gedaan. Ja, dat begon met... Om überhaupt groen licht te krijgen. Ja, precies. Dat begon met het idee. Nou, toen werden we heel gek aangekeken. Toen langzaam begon dat idee elk jaar te herhalen. Ondertussen kwamen er wat mensen binnen het Rijksmuseum werken waar we wat draagvlak creëerden. En toen in eind 2015, begin 2016 was het voor het eerst van, hey, misschien is het toch een goed idee. Ja, zij wilden toen heel graag dat een aantal partners van hun ook betrokken werden. Dus de gemeente, Heineken en KPN. Dus toen zijn de gesprekken met al die partijen en het Rijksmuseum met ons begonnen. En dat heeft toegeleid dat we in 2016 voor het eerst een evenement mochten organiseren. Dat was een bijzondere avond, bijzondere plek. Spectaculair allemaal. Ja. Absoluut, ja. Hoe is dat 10 jaar geleden begonnen? Jullie zaten bij elkaar en dachten, ja, er zijn genoeg van die dansfeesten natuurlijk, maar het moet eens een keer een kleine boost krijgen of zo. Nou, in die tijd inderdaad. Ik heb een achtergrond in sowieso in de elektronische muziek. Managed artiesten. Kwam heel veel op evenementen. En een hele grote passie voor elektronische muziek. En ik merkte dat we nog steeds vast zaten in het beeld en de cultuur. Hoe dat ontvangen werd door de rest van de wereld eigenlijk. Namelijk? Nou, als je destijds bij Matthijs van Nieuwkerk het over dance ging, werd toch heel vaak het woord drugs gevallen. Ja. Of Armin of Chesto zat er. Terwijl er al een mega wereld achter zat. En muziekproducenten zoals Martin Garrix in opkomst waren, die gewoon in hun zolderkamer hele toffe muziek maken. Juist Nederland ook heel toonaangevend is natuurlijk in deze tak van de sport. Precies, maar het werd nog steeds altijd hetzelfde beeld. Dus bij ons ontstond het idee om die cultuur wat meer rek te geven, wat ruimte te geven en te laten zien dat er veel meer achter zit. Dus en dat idee hebben wij bedacht door unieke locaties uit te zoeken. waarmee we... een goed voorbeeld, in de beginjaren was het Concertgebouw. Wat ooit ontstaan was, alles ook een plek waar hele progressieve muziek een podium kreeg. En wij wilden dat weer laten zien met elektronische producenten en muzikanten. Ja, want ook bijvoorbeeld in de lockdown zag je wel geregeld ook DJ's draaien op hele bijzondere locaties. Ja, daar was dan geen volk bij natuurlijk, want dat kon toen niet. Dus nee. Dan kan je makkelijk iemand bij een piramide neerzetten. Kun je zeggen dat dat misschien ook door jullie een beetje in gang is gezet? Ja, dat kan ik zeker zeggen. Ik denk dat een goed voorbeeld het bedrijf Circle is. Het is een Frans bedrijf. Ja. Die kennen wij ook goed. En die hebben ook meerdere keren aangegeven dat ze hun inspiratie bij ons hebben opgedaan. Ja. Dat is wel een eer dan. Want... Ja, zeker. En wij hebben trouwens in de pandemie ook een aantal van die streams gedaan in Nederland. Vanaf welke plekken? Euromast, Kinderdijk, Scheepvaartmuseum. En uiteindelijk hebben ze ook in de bioscoop uitgezonden. Ja, dus dat was wel een grappige... Maar Kinderdijk dus zonder publiek tussen de molens. Ja. Dat zou ook nog wel mooi zijn om daar wel publiek bij te krijgen. Ja, wel ingewikkeld, want het is niet echt één plek. Maar inderdaad... Nee. Zijn er nog plekken waarvan je droomt, waar je ooit nog eens iets wil gaan doen? Ja, we hebben altijd wel ambitie om naar het buitenland te gaan. Maar zoals je net zelf al aangaf, als het Rijksmuseum al 6 jaar duurt, laat staan dat je vanuit hier ergens anders dat moet gaan doen. Maar dat betekent dat je nu al bezig bent met plannen. Zeker. En wat dan bijvoorbeeld? Nou, je liet net piramides vallen. Dat is er bijvoorbeeld één waar we wel gesprekken mee hebben. Ja. Ook met volk erbij. Ook met volk erbij, ja. Dus dan kunnen we allemaal een kaartje kopen en dan worden we daar afgezet. Ja. Oké. Klinkt interessant. Moet je nog een vluchtje nemen? Wat zei je? Sorry? Moet je nog even een vluchtje nemen? Precies. Ja. En op wat voor termijn moeten we dan denken? Ik hoop eigenlijk wel dat we dat binnen een jaar voor elkaar krijgen. Ja. En in Nederland nog iets? Heb je daar nog iets op je wensenlijst staan? Nou, er is nu niet buiten de Van Nelle Fabriek en wat we altijd in Amsterdam en met Amsterdam Dance Band doen, zouden we wel graag willen toewerken naar een festival. Daar denk ik wel jaren over na. We hebben nog geen concrete plannen ervoor, maar dat zou wel een logische volgende stap zijn. Een audio obscura festival op een bijzondere plek? Of wordt het festival dan zo bijzonder en dan maakt de plek niet zoveel uit? Nee, de plek is wel heel belangrijk. Ja, okay. Je kan ons niet met een stage in een weiland neerzetten. Nee. Wat nu toch bij de andere festivals vaak gebeurt. Ja. En komend weekend dus de Van Nelle Fabriek in Rotterdam is de locatie. Wat gaat daar dan binnen nog gebeuren voor bijzonders? Ja, wat wij vaak proberen bij zulke soort locaties is heel erg naar de locatie te kijken als omgeving. Dus niet helemaal vol te hangen met schermen, want dat zou ook in een meer blackbox-achtige locatie zijn. Dus we gaan heel erg de binnenkant waar het plaatsvindt accentueren met licht. En heel goed geluid. En artiesten ook juist uit Rotterdam nog? Of? Ja, dus we hebben Sin City opent. Daarna komt Sona, dat is de zoon van Black Coffee. Dan komt Black Coffee zelf. Oké. Okay. Ja. Het klinkt allemaal hartstikke mooi. Ik weet niet, het is binnen, dus dat weer maakt ook niet zoveel uit dan, nee. Toch? Nee. Gewoon, zijn er nog kaarten voor mensen die dit horen en denken van... Nee, helaas. Dat was heel snel uitverkocht. Ik was er al bang voor. Dat hebben jullie ook aan je broek hangen. Uitverkocht dus, komend weekend. Maar hou ze in de gaten. Audio Obscura, al 10 jaar bezig in Nederland. Jeroen Fontijn, en je moet ook even je partner nog noemen. Want nou, donders. Precies, die ben ik net vergeten te noemen. Ja. Hartelijk dank voor het gesprek en veel succes met alles wat jullie doen. Dankjewel. We gaan naar de Dichter voor 3. En op donderdag... U weet dat, is dat Jan J. Pietersen. 3 gedichten voor 3. Pasen voorbij. Ook dit jaar waren er weer veel stand-up comedians veroordeeld tot het tevergeefs op de terugkeer wachten van hun grote voorbeeld. Duur fruit. De boer wees ons op de bruine vlekjes van de bespoten valappels met rotte plekjes, waardoor wij vakantiewerkers wel wisten wat hij bedoelde. Die moeten een aparte kisten, want ze vinden me dan wel een boerenkinkel, maar dat afgekeurde fruit is veel waard. Het gaat namelijk voor iets meer geld uiteraard naar die stadse biologische winkel. IJstijd. Het werd niet gezien als een drama, want hij bedoelde het lollig, de Dalai Lama. Maar meestal verkiest een kleine jongen toch likken aan ijs boven oude tongen. Zoals je in dit kinderlied over de zomerse ijstijd ziet. Zeg moeder, waar is Gijs? Daar ginder, daar ginder. Zeg moeder, waar is Gijs? Daar ginder, onder het ijs. in de zomer. Hè? Jan J. Pietersen was dat, met zijn drie gedichten voor drie. Even wat administratie, want we gaan zometeen weer na deze uitzending een vergadering beleggen. Dan gaan we een beetje stemmen zo. Wat waren nou de leukste gesprekken deze week in de villa? Daarvan zetten we de vier online op maxvandaag.nl, de site waar heel veel meer moois te vinden is van Omroep Max. Maar de vier van de villa ook, die staan er morgen op. En dan kunt u op uw gemak nog eens in een half uurtje tijd allerlei gesprekken doorluisteren. En online doen we ook allerlei winacties. Van de week was er bijvoorbeeld dat boek van Leo de Haas wat we weggaven. Daarvoor moet u kijken bij @VillaVDB_, dus een streepje eronder, Omroep Max. Dus @VillaVDB_, Omroep Max. Live Sport op NPO Radio 1. Schot van Kupcu, doelpunt van Kupcu. Feyenoord in de Europa League. Feyenoord dat al zo snel afstand neemt. Vanavond rechtstreeks vanuit de Kuip, Feyenoord AS Roma. Schitterend gedaan. Vanavond vanaf 6:45 op NPO Radio 1. Feyenoord Roma. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom lekker tot jezelf. Tot over een jaar. Een van de psychotherapeuten uit Daniels praktijk gaat op zoek naar zichzelf. Daniel moet op zoek naar een vervanger. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Lotto presenteert Miljonair Ari. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Ari. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En die staat zaterdag op 3,1 miljoen. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. Bijvoorbeeld met steeds meer laadpunten bij jou in de buurt. En maken we elektrisch rijden makkelijker voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Jullie verrichten wonderen elke dag. Nu op NPO Plus. Dag en Nacht. De gloednieuwe medische dramaserie van Avrood Ros. Voor jou is dit toch een soort van roeping? Hey Michael, dit is mijn werk. Oh. Met Kim van Koten en Benja Bruining. Ik heb vandaag 9 kinderen gekregen. Dat is echt heel knap. Stream Dag en Nacht. Nu op NPO Plus. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De eerste schooldag, het zwemdiploma halen of een dagje aan het strand. Veel ouders en ook opa's en oma's die delen beelden van hun kinderen op sociale media. Zijn zich niet altijd bewust van de risico's, zegt blogsite vpngids.nl. Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Hier is Ismaël de Bruin. De Tweede Kamer wil dat geheime archiefstukken over de Bijlmer-ramp binnenkort openbaar worden. Het gaat onder meer om de vrachtlijsten van het Israëlische toestel dat in 1992 neerstortte. De documenten zijn opgeslagen in het Nationaal Archief, waar ze 75 jaar lang niet kunnen worden ingezien. Kamerlid Pieter Omtzigt diende een motie in die bijna door de hele Kamer is ondertekend. En noemt het onbegrijpelijk dat ruim 30 jaar na de ramp nog bijna 100 archiefmappen achter slot en grendel liggen. Voormalig ING-topman Ralf Hamers is op zijn vingers getikt omdat hij in 2018 in één klap zijn salaris met 50% wilde verhogen tot ruim 3 miljoen euro per jaar. Economieverslaggever Nick Wouters. Die verhoging was nodig omdat Ralf Hamers, zo zei de bank toen, in de Eredivisie speelt, maar betaald wordt zoals iemand in de Jupiler League betaald wordt. Die had je toen nog, de Jupiler League in 2018. Het was ook in de tijd dat banken wat soberder aan het worden waren. Dit druiste daartegen in. Zij kwamen dus met een voorstel om het salaris naar 3 miljoen te verhogen en één keer 50% erbij. De commissie van beroep van tuchtrechtbanken heeft Hamers nu een berisping gegeven. Door het plan voor de salarisverhoging hebben mensen minder vertrouwen in banken, zegt de commissie. De verhoging ging uiteindelijk niet door vanwege ophef. Het UMC Utrecht stapt naar de rechter vanwege het definitieve besluit van minister Kuipers om de afdeling voor kinderhartchirurgie daar te sluiten. Ook die in Leiden gaat dicht. Kinderen kunnen in de toekomst alleen nog in Groningen en Rotterdam terecht voor een hartoperatie. Iran heeft vorig jaar bijna 600 mensen geëxecuteerd. Het hoogste aantal sinds 2015 blijkt uit een onderzoek van Iraanse en Franse mensenrechtenorganisaties. Het aantal executies is met 75% gestegen ten opzichte van een jaar eerder, toen er ruim 300 mensen zouden zijn geëxecuteerd. 15 ambtenaren van de Russische ambassade in Oslo moeten Noorwegen meteen verlaten. Het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat ze ongewenst zijn. Volgens Noorwegen zijn het inlichtingenofficieren die hun diplomatieke post gebruikten als dekmantel. Er zijn veel reacties op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het beter beschermen van omwonenden van grote industriebedrijven. De provincie Noord-Holland is het eens dat er meer oog moet zijn voor de gezondheid. Greenpeace vindt dat de raad de vinger op de zere plek legt en het RIVM noemt het een steun in de rug van mensen die niet worden gehoord. De OVV keek onder meer naar klachten over Tata Steel in IJmuiden en asfaltproductie Nijmegen en vindt dat burgers beter beschermd moeten worden. En het geldt eigenlijk voor al die fabrieken, dat het verstandig zou zijn als ze zich scherper en beter gaan richten op welk gezondheidsrisico veroorzaken wij nou en hoe krijgen we zo snel mogelijk die uitstoot onder dat risiconiveau. Volgens de onderzoeksraad vervallen bedrijven en overheden bij klachten vaak in procedurele antwoorden. De Britse modeontwerpster Mary Quant is overleden, meldt de BBC. Ze begon als illustrator, maar belandde daarna in de modewereld. Dame Mary zette in de jaren 50 een kledinglijn op en opende een winkel in Londen. Ze stond bekend om haar ontwerpen van losse en speelse kledingstukken. In de jaren 60 werden ze steeds korter en strakker. Haar winkel trok veel bekende artiesten, onder wie de Beatles. Later richtte ze zich meer op cosmetica. Mary Quant was 93 jaar. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een enkele bui. Op andere plaatsen wat meer zon. Het kan flink waaien en het is een graad of 12. Morgen eerst vrij zonnig. In de middag meer stapelwolken en mogelijk wat regen. ANWB, verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er onder meer voor het verkeer op de A2 in het zuiden van het land. Van Maastricht naar Eindhoven heb je 20 minuten oponthoud tussen Gratum en Nederweert. En dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Verder staat er file op de A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen het Harde en Harderwijk. Daar heb je een half uur tijdverlies. Op de A20 is het druk van Gouda naar Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. En daar is de vertraging 10 minuten. En je staat vast op de N206 bij Leiden richting Zoetermeer. Tussen de aansluiting met de A44 en de afrit Leiderdorp staat 2 kilometer file. En de vertraging is daar 20 minuten. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie. Taxi pak 1,5 liter, 1 euro. Diverse Robijn, 2 voor 10 euro. En spaar nu voor superhandige bewaarbakjes vanaf 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Piano Biennale. Van 19 tot en met 23 april staat de Piano Centraal in Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen. 5 dagen vol muziek, theater, dans en expositie. Free the piano. Bestel je kaarten via pianobiennale.com. Voor iedereen die op zoek is naar de ideale gezinsauto, heeft Volkswagen de elektrische ID.4 en ID.5. Moderne SUV's waar je tijdelijk €2.950 voordeel op krijgt. Hierdoor rijd je de elektrische ID.4 al onder de 40.000 euro. Ga dus snel naar Volkswagen.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Profiteer alleen deze week nog van keuzekorting bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook met Pasen zit je echt goed bij Prominent. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, straks weer Marcel Hartenveld met zijn muzikale cake op deze week tot nu toe. En op donderdag altijd aandacht voor consumentenkwesties in de villa. Afgelopen paasweekend was het ook weer raak. Op sociale media wemelde het van de schattige kindertjes, waggelend met een mandje op zoek naar eieren in de achtertuin. Hartstikke leuk, maar veel ouders en grootouders die denken te weinig na over de privacy en de veiligheid van deze kinderen als ze dit soort foto's online slingeren. Sophie, wie hebben we daarover? Rachel Wildeboer-Schut staat naast me. Cybersecurity-expert eigenlijk en hoofdredacteur van vpngids.nl. Dat is een blogsite over allerlei gevaren op internet. Ja, kijk, wij zitten als programma natuurlijk ook op de socials. En ik kreeg al een prangende vraag van een luisteraar. Asking for a friend, mijn kind op een story zetten die na 24 uur weer verdwijnt. Is dat erg? Nou, dat is niet per se erg natuurlijk. Dat is alleen maar leuk dat je dat met je omgeving wilt delen. Wij zeggen wel, er zitten wel risico's aan verbonden. In de zin dat je weet nooit wie er een screenshot van maakt of wie de foto opslaat. Dus als je graag wil posten, zorg nog steeds eigenlijk dat je kind onherkenbaar in beeld. Antwoord aan die vriendcodewoord screenshot. Screenshot, inderdaad. Ga lekker zitten. Ga zitten, Rachel. Dankjewel. Want jullie hebben onderzoek gedaan, hè, naar dit onderwerp precies. Dus het delen van content, zoals dat dan zo mooi heet, maar gewoon ja, foto's van je kinderen of kleinkinderen online zetten. Klopt, ja. Wat natuurlijk veel gebeurt op sociale media. Wat blijkt dan uit dat onderzoek? Nou ja, dat blijkt dus eigenlijk dat er toch wel heel veel informatie van kinderen door ouders wordt gedeeld. 72% van de Nederlandse ouders deelt wel eens informatie over hun kind online. En dan niet alleen de foto, maar dus ook andere informatie? Ook andere informatie, vooral wel foto's. Meer dan de helft van de mensen die delen foto's. Maar ook naam, leeftijd, geboortedatum, schoolprestaties of sportprestaties. En dan een klein deel deelt ook nog wel eens medische informatie. Ja. Afgelopen weekend ook weer, hè? We zagen ze allemaal voorbij komen. Wat heb je allemaal voorbij zien komen waar je denkt, oei, misschien niet doen? Nou ja, het was natuurlijk Pasen afgelopen weekend. Dus veel paasfoto's, kindjes die paaseitjes zoeken of paaseitjes schilderen. Toch ook veel vakantiefoto's. Mensen die langs het zwembad liggen, kindjes die voor het eerst zwemmen. Dat soort dingen heb ik veel gezien in ieder geval. En dan ook nog wel schoolprestaties. Iets leuks geknutseld op school. Een goed rapport gehad. Mm. Maar bijvoorbeeld iets leuks geknutseld op school en je maakt er een foto van en je laat het zien. Mm-hmm. Ja, ik denk dat heel veel ouders denken, wat is daar mis mee? Ja, nou ja, daar is natuurlijk niks mis mee. Dat is alleen maar heel dat leuk. Dat kind mag nog wel wat les hebben in knutselen. Ja, en dat is natuurlijk heel leuk als je kindje iets moois heeft gemaakt om dat te delen. Dus daar is niks mis mee. Maar wij zeggen wel van ja, wees je wel bewust van de risico's. Vooral als je iets van een school deelt. Misschien staan er ook andere kindjes op de foto. Misschien staat de naam van de school op de foto. Het is natuurlijk ook vaak een combinatie van dingen. Ik bedoel, misschien een foto van een kind met een knutselwerkje. Ja, oké, daar kun je voor kiezen. Maar het gaat om inderdaad, wat is hier in de achtergrond te zien? En waar is het? En wanneer? Ja, zeker. Ja. Zeker. En als je dan dat allemaal bij elkaar optelt, dan krijg je toch best wel vaak een breed profiel aan informatie die je op kan zoeken. Het geldt overigens voor volwassenen natuurlijk net zo goed, hè? Kijk, als je echt slecht wil, dan kan je natuurlijk over mensen heel veel vinden online. Zeker, ja. Ja, en dat raden wij ook aan van let op jezelf, sowieso. Maar goed, dit onderzoek ging vooral over sharenting. Dus ja, als kinderen in beeld komen, dan zijn we natuurlijk extra voorzichtig en dan willen we extra opletten. Waar denken ouders te weinig over na? Waar ze te weinig over nadenken, denk ik, is dat het toch wel echt gevolgen heeft voor je kindje als je veel informatie post. Dus nu zijn ze misschien nog heel jong, maar over 15 of 20 jaar zijn ze volwassen. En dan staat er toch wel heel veel informatie over hen online. En wat ons vooral opviel aan het onderzoek is dat toch wel een groot deel van de ouders hun profiel niet op privé hebben staan. Dus dat ze eigenlijk een openbaar profiel hebben waardoor letterlijk iedereen erop kan. Dus als je dat, laten we zeggen, binnen de familie nog houdt, nou, dan heb je er nog enige controle over. Ja, ja. Maar zodra het openbaar is, kan iedereen erbij. Ja, dan heb je echt wel veel minder controle, inderdaad. Ja. En nog steeds met de familie kunnen foto's worden opgeslagen en gedeeld. Dat, ja. Ja. En vragen ouders eigenlijk toestemming aan hun kinderen om dit te doen? 4 op de 10 ouders vragen sowieso nooit toestemming. Een klein deel daarvan denkt daar simpelweg niet over na. Een ander deel daarvan vindt niet dat ze toestemming hoeven vragen. En ook een groot deel, de kindjes zijn eigenlijk nog te jong om toestemming te geven. Ja. Want dat krijg je natuurlijk ook nog. Hè? Van, je weet nooit hoe het gaat in een mensenleven. En dan ineens later staat allemaal spul van jou online waar je niet zelf om gevraagd hebt. Ja, dat klopt. Omdat je ouders vonden dat het moest. Ja, inderdaad. En als je dan als volwassene wil solliciteren bijvoorbeeld, of je gaat daten, of ik noem maar iets, dan is dat misschien niet zo fijn als echt je hele jeugd online staat. Ja. Is er eigenlijk nog verschil tussen de platforms waar je het zet? Ik bedoel, er is heel veel te doen over TikTok, waar veel jongeren zitten natuurlijk. Dat hebben wij in dit onderzoek niet specifiek uitgezocht, dus daar kan ik niet veel over zeggen. Maar de grootste platforms zijn wel Facebook en Instagram en TikTok inderdaad. Dus en ook het gevaar, ik bedoel ook niet om mensen nou in zijn allemaal helemaal in de stress te praten natuurlijk. Maar de gevaren horen we natuurlijk ook bijna dagelijks. Hè? Dus ja, de bekende termen als grooming, cyberpesten, dat soort zaken kan hier ook achterweg komen. Zeker. En nu ook met die zaak in het nieuws, die sextortionzaak, dat je toch wel ziet van ja, het gebeurt wel echt. En digitaal kinderlokken zijn we natuurlijk het meest bang voor. Maar ook cyberpesten of gevallen van identiteitsfraude bijvoorbeeld. Hoe meer gegevens je online zet, hoe groter het risico is dat je loopt op dat soort dingen. Kijk, en we praten nu vooral omdat jullie dat onderzoek hebben gedaan over ouders en grootouders. Maar die kinderen zelf zetten ook van alles online natuurlijk. Ja, weten ouders dat, wat die kinderen allemaal doen? Ik denk dat heel veel ouders daar niet veel zicht op hebben. Dus daarom raden wij ook echt aan van ja, ga het gesprek aan met je kind. Heb een open gesprek over de gevaren van het internet. En vraag bijvoorbeeld van hey, welke social media apps vind je leuk om te gebruiken? Praat je wel eens met vreemden? Dat soort vragen zijn wel goed om te stellen aan je kind. Eigenlijk heb je in dit gesprek al ook de tips gegeven. Althans de zaken waar mensen op moeten letten. Ik neem aan dat het op jullie site ook wel nog een handzaam overzichtje staat. Hè? Zeker. Wij hebben veel artikelen op VPN Gids. Waarin wij dus aanraden hoe je hiermee omgaat. En met je kind ook. Waar we richtlijnen zetten. Een van de grootste tips die wij dus geven is inderdaad, zet je profiel privé. Praat met je kind over de risico's. Maar ook zet je kind onherkenbaar in beeld. Dus maak een foto van de achterkant van je kindje bijvoorbeeld. Of gebruik smileys of blurring. Post geen locaties. Maak directe afspraken met je omgeving. Wat je zegt inderdaad, mogen de grootouders iets posten? Mogen de vrienden iets posten? Dat zijn wel de tips die wij meegeven, ja. Denk erover na. En ga naar vpngids.nl, want daar staat alles nog eens keurig op een rijtje. Dank voor het uitleg. Rachel Wildeboer-Schut. Hoi. Paul Weller was dat en No Tears to Cry. Dan nieuws via de NOS. Het is een primeur in de Engelse voetbalcompetitie, de Premier League. Die heeft namelijk als eerste sportcompetitie in het land besloten dat reclames van gokbedrijven niet meer voor op wedstrijdshirts mogen staan. Contact met NOS-correspondent Fleur Launsbach. Fleur, waarom wordt dat verboden? Dit gaat trouwens alleen om de voorkant van het shirt inderdaad. Dus op de mouw en op de LED-borden langs het veld en het stadion, daar blijft het wel gewoon toegestaan om als gokbedrijf te adverteren. Maar dit is onderdeel van een groter plan eigenlijk om de industrie wat meer aan banden te leggen hier in het Verenigd Koninkrijk. En alleen zeg maar die voorkant van die shirts, dat gaat eigenlijk al om een best wel grote smak met geld. Want er zijn op dit moment 8 clubs in de Premier League, de hoogste voetbalklasse, met zo'n gokbedrijf op de borst. Dus die deals die leveren momenteel al 60 miljoen pond per jaar op. En ja, hier in voetbal zijn gokadvertenties vrij aanwezig. En ja, het idee is nu inderdaad om dat meer aan te scherpen. Want er kijken ook, er kijken sowieso miljoenen mensen naar, maar ook miljoenen jongeren ja, naar. Ja, en ligt die gokmarkt in Engeland dan onder vuur? Ja, er is momenteel best veel te doen om de gokwereld. Ja. Want het is dus de regering die de regulering in de gokindustrie wil aanscherpen. Want het is echt een grote markt hier van zo'n 10 miljard. En ook een van de minst gereguleerde als je het vergelijkt met westerse buren bijvoorbeeld. En dat is onder de vorige premier Tony Blair zo begonnen. Maar dat is vrij snel uitgegroeid. Ook natuurlijk omdat veel online werd. En het erg toegankelijk is op telefoons. En dat leidt ook tot problemen. Want zo'n 400.000 mensen zijn verslaafd aan gokken. Volgens de schattingen in dit land. En dat is erger geworden ook door de cost of living crisis. Dat is dus dat er veel hoge inflatie is en tegelijk bezuinigingen, waardoor mensen gewoon financieel krap zitten. En dat heeft eigenlijk het gokken ook nog groter gemaakt. En onlangs bleek er uit een journalistiek onderzoek van de Sunday Times ook dat de gokindustrie echt best actief lobbyt in het parlement. En dat er aan parlementariërs tickets voor paardenraces of voetbalwedstrijden of zo, dat soort dingen worden gebruikt en ingezet om invloed uit te oefenen. Om dus die industrie wel het door te laten gaan zoals het nu is. En om parlementariërs te beïnvloeden daarin. Ja, want voor die clubs maakt het natuurlijk behoorlijk wat uit. Flink wat inkomsten op deze manier. Maar hebben die al gereageerd? Nee, dit zat er al wel aan te komen. Er is dus al eerder een soort van beleid gepubliceerd van de regering waarin ze al zeiden dat ze dit gaan aanscherpen. De industrie is ook zelf bezig om geld te pompen in programma's voor mensen die verslaafd zijn. Hè? Dus om een beetje een pleister op de wond. Dus er speelt best wel veel in de industrie. En er is veel heen en weer gebriefd tussen dus de lobby en het parlement wat bezig is om dit aan te scherpen. Ja, en helemaal van de shirts zijn ze dus ook niet. Het gaat echt alleen maar om de reclame op de voorkant van de shirts. Toch een primeur? Voor nu, ja. Maar er komt nog meer aan. Oké, voor nu een primeur dus in de Engelse Premier League. Die heeft als eerste sportcompetitie in het land besloten dat die reclames van die gokbedrijven niet meer voor op de wedstrijd shirts mogen. U hoorde NOS-correspondent Fleur Launsbach. Jurgen van den Berg. Villa. 2 weken alleen maar ongezond eten en drinken. Dat klinkt voor veel jongeren waarschijnlijk als een droom. Dimitri van Tuil die wilde wel eens weten wat dat met je doet. Hij voegde de daad bij het woord. Samen met de medische staf van voetbalclub FC Groningen, die hem namelijk een beetje in de gaten hield, ging hij dus 2 weken lang helemaal zijn gang. Nou, die 2 weken die zitten er vandaag op. En nu mag hij dus weer gezond door het leven. Dimitri, goedemiddag. Wat is eigenlijk het eerste gezonde dat je hebt gegeten vandaag? Nou, dat is heel grappig. Ik heb nog helemaal niks gezond gegeten, want het was een hartstikke drukke dag. Dus ik heb tussendoor maar even wat broodjes die ik nog had gegeten. Maar als ik morgen, dan ga ik echt weer beginnen met gezonde leven. Ja, dan ga ik natuurlijk langs de eerste schappen die in de supermarkt staan. En dan ga ik het fruit wel even pakken. Ja. Kun je eens vertellen wat je op een gemiddelde dag ongeveer hebt weggestouwd? Ja, dat begon in de ochtend, wilde ik nog wel een soort van ontbijt naar binnen werken. Dus dan ga je kijken naar wat is het vetste. Dan kom je al snel uit bij croissantjes. Dus mijn gemiddelde ochtend bestond uit zo'n 4 tot 6 croissantjes met af en toe wat chocopassen erbij. En vaak ook een pak frisky van 1 liter. Nou, dat was al een calorietje of tussen 12 en 1500 wat je al weg had gebeukt. En in de middag was het eigenlijk al snel over op het warme fastfood. En dan moet je echt wel denken aan de bekende M, hè? De KFC, de Burger King, pizzeria's. En dat deed ik dan 2 keer, dus in de middag en in de avond. Ja. En het idee hierachter is eigenlijk om jongeren ook, maar eigenlijk iedereen, de ogen te openen. Ja, dat zeg je goed inderdaad. Kijk, meer dan de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. En dat vond ik best problematisch toen ik dat las. Ik ben zelf ook journalist, dus je dompelt je ook onder in dit soort onderwerpen. En toen heb ik die documentaire Super Size Me, die heb ik daarvoor ergens gezien, die uit 2003 kwam. En toen dacht ik op een gegeven moment van, nou, ik zou het inderdaad wel leuk vinden om te kijken wat het ook met mij als mens doet. En ik heb heel veel reacties gekregen van, nou, weet je toch, slecht eten is slecht voor je. Maar net wat je zegt, ik wou eigenlijk een soort eye-opener geven aan mensen van, ja, kijk, dit is wat het met mij in 2 weken doet. En het is dus gewoon slecht als je hier te veel van consumeert. Want wat heb je gemerkt bijvoorbeeld aan je lichaam de afgelopen 2 weken? Nou ja, echt wel heel erg veel. En vooral ook wel, ja, kijk, ik werk ook rond de 40 uur per week. Ik merk gewoon dat ik mijn werkzaamheden gewoon niet meer zo goed kon uitvoeren als dat ik daarvoor deed. Ik had voornamelijk echt slaapproblemen. Ik sliep eigenlijk wel langer dan wat ik normaal deed. Normaal gesproken slaap ik tussen de 8 en 9 uur, probeer ik tenminste. Ik sliep nu vaak langer, maar ik werd 2-3 keer per nacht wakker. Dus je zit me in de nacht, gaat een beetje naar de Filistijnen. Voor de rest heel veel concentratieproblemen gehad. Want je kan je voorstellen, als je zoveel calorieën met zoveel suikers in 1 keer naar binnen werkt, dat je ineens een ontzettende piek krijgt van energie. Nou ja, en als je dan thuis werkt, werkt dat niet heel erg bevorderlijk als je achter je laptop zit, want dan raak je heel snel afgeleid. En daarna ga je ook weer een ontzettende diepe dalen, want je energie is na 1 uur ook wel weer weg. En dan raak je gewoon vermoeid en ben je duf. En ja, dat zal iedereen ook wel raden. Maar vooral de stoelgang op de wc ook, dat liet ook de wensen te over op een gegeven moment. En hoeveel kilo ben je aangekomen? 3 kilo in 14 dagen. Ja, valt eigenlijk nog wel mee, dacht ik. Ja, het zijn wisselende antwoorden. De een zegt van, wow, wat veel. De ander zegt, valt nog wel mee. Voor mij is het in ieder geval wel geslaagd wat dat betreft. Want de verwachting van tevoren was dat op dit gebied dat ik het minste zou merken. Maar daarom ben ik toch wel blij, zeg maar, dat dit eruit is gekomen. Want je ziet dus uiteindelijk wel gewoon verschil duidelijk na 2 weken. Sterkte met afkicken. Dankjewel, dat gaat goed komen. Dat gaan we vandaag inzetten. Goed zo, Dimitri van Tuil was dat met zijn challenge dus daar in Groningen. Dan lopen we bijna tegen het eind van de villa voor deze donderdag. En is het dus hoog tijd voor de man met zijn muzikale cake op deze week. Tot nu toe, zeg ik erbij. Hier is Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Blik op de weg, het werd beëindigd. Na een krappe 30 jaar was de politie ermee klaar. Voor ons wel pech, want het was zo geinig om mensen langs de autobaan zo uit hun stekker te zien gaan. Oh, en 's nachts op de A2 wordt er nog net zo hard gereest. Maar Leo en zijn camera's, die rijden niet meer mee. Gelukkig als een rapper scheurt of Enzo Knol eens wordt bekeurd, wordt het door hen zelf wel op YouTube geplukt. En als je daar veel boos over tweet, komt er een excuusvlogje of 3. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Hoeveel vrij hebben onze varkens? Marjolein schreef een pleidooi, want ze mogen amper uit hun kooi. De boerderij is geen vakantiepark en omdat het dier amper rechten heeft, wordt er wanstaltig slecht geleefd. Dus schreef ze een uitgedokterd plan, hoe een boer het varken helpen kan. En brengt ze zelfs een heuse vakbond voor de varkens aan de man. Tot mooi als het varken overdag op eigen kracht het erf af mag. Als hij maar op tijd weer terug is voor de slag. Oh, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Bijna weekend. Want morgen ontbijten we op deze plaats. Dus, dat is de vrijdag. Dan melden wij ons maandagmiddag weer even na twee voor een nieuwe aflevering van Villa VDB. Sophie, je hebt al de gastenlijst, hè? Eén tipje van de sluier. Mark van Oostendorp. Hij houdt van dialecten uit heel Nederland. En zet ze dan ook in het zonnetje in de nieuwe podcast Het Dialectenbureau. Dat is leuk, daar gaan we over praten komende maandag en nog veel meer. Als gezegd, we gaan zometeen ook de vier van de villa bepalen. Die worden morgen online gezet, dus dat zijn vier gesprekken van deze week die de moeite waard zijn. Kunt u dan nog eens even rustig terugluisteren. Of als u het meer gehoord had deze week. In een half uurtje gewoon al die gesprekken nog eens een keer voorbij laten komen. Op maxvandaag.nl staan ze. Zometeen op deze zender Geld of Je Leven met Hans van der Steeg. Long COVID, of beter gezegd de gevolgen daarvan. Die leiden tot arbeidsongeschiktheid. Het UMC Groningen heeft er onderzoek naar gedaan. En de bevindingen hoort u zometeen. Het komend half uur hier op NPO Radio 1. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Lentedeal bij Bamigo. Nu 25% korting op de gehele collectie. Bestel jouw bamboe essentials nu op bamigo.com. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Bij VLC en Partners hebben we aandacht voor ambitie met persoonlijke dienstverlening. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Aandacht voor ambitie. Het mooiste aan jouw tuin is de natuur. Maaien, snoeien en wieden. Er is altijd iets te doen. Maar weet, het meeste doet jouw tuin helemaal zelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach, er is altijd iets te doen.